إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه لطائف المعارف، يقول رحمه الله: من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى، وعلامة ردها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية. ابن رجب الحنبلي رحمه الله أنسينا mwenye kufanya taa yoyote, man amila ta'atan min at-ta'at wa faragha minha, akamaliza kufanya taa hiyo, fa alama tuqabuliha an yasilaha bi ta'atin ukhra, alama ya kukubaliwa taa hiyo na ibada hiyo aliyoifanya ni kuunganisha na taa nyingine. Alama ya kwamba taa ile, amali ile, ibada ile aliyoifanya imekubaliwa, alama yake ni kuiunganisha na ibada nyingine. Wa alamatu raddiha, na alama ya kukataliwa kwake ibada hiyo, an yaquba tilka taa bima'siya, ni kuifuatisha taa hiyo, kuifuatisha na maasi. Ikiwa atafanya taa baada ya taa, hii ni alama kwamba taa ile ya kwanza imekubaliwa. Na ikiwa atafanya maasi ya baada ya taa, hii ni alama kubwa kwamba taa ile na ibada ile haijakubaliwa. Kwa msemo huu wa Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, tunatakiwa tuunganishe ibada ya siyamu na ibada ya siyamu siti min Shawwal. Baada ya kufunga wajibu wa saumu ya Ramadhani, tuunganishe saumu hiyo na saumu ya sunna ya siku sita za Shawwal. Kwa hadithi ya Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. Mwenye kufunga رمضان kisha akaifuatisha na siku sita za Shawwal, inakuwa ni kama aliyefunga mwaka mzima. Siku moja kwa kumi, hii ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na rehma zake kwetu. Mwezi wa Ramadhani ni kwa miezi kumi, na siku sita za Shawwal ni miezi miwili, miezi kumi na mbili kwa saumu ya Ramadhani na saumu ya siku sita za Shawwal. Ndugu zangu Waislamu, mtu anayeangalia anayewaangalia Waislamu wengi. Katika kila mwaka ukifika mwezi wa Ramadhani, Waislamu wengi wanakuwa wanajitahidi sana katika taa na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mara tu unapoingia mwezi wa Ramadhani, kila Muislamu anakwenda mbio kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila sampuli ya ibada. Lakini mara mwezi wa Ramadhani unapomalizika, tayari wale Waislamu wengi waliokuwa wakijaza misikiti hata katika sala za alfajiri na sala ya isha, ambapo ni sala ngumu kwa wanafiki, Waislamu hao wanajaza misikiti. Katika mwezi wa Ramadhani wanajaza misikiti, lakini mara tu unapomalizika mwezi wa Ramadhani, Waislamu wale wanakimbia misikiti, wanarudi katika kamba za sheitani, wanarudi katika mitengo ya sheitani, wanarudi katika mitego ya sheitani na da'wa yake. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila salihan فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Watu wanawacha pepo wanakwenda kwenye moto wa ghaibu. Watu watawacha sala, watafuata matamanio ya nafsi zao na kufuata shaitani, hao watakutana na ghaibu, moto wa Allah subhanahu wa ta'ala kule akhira. Ndugu zangu Waislamu, wako wapi? Wako wapi wale waliokuwa wakisali qiyamu layl? Baadhi ya misikiti inajaa kwa sala za usiku qiyamu layl. Baadhi ya Waislamu wanawacha usingizi wao na kupanda magari yao, wengine kutembea kwa miguu hatua kadhaa, wanakwenda misikitini kwa ajili ya qiyamu layl, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwezi wa Ramadhani umemalizika, je, tunaendelea na qiyamu layl ambapo ni urahisi zaidi? Urahisi zaidi mtu qiyamu layl kuisali nyumbani kwake, badala ya Ramadhani kwenda msikitini kusali jamaa, kusali nyumbani ni urahisi zaidi. Je, wale waliokuwa wakijaza misikiti kwa qiyamu layl wanasali nyumbani kwao? Wako wapi waliokuwa wakijaza misikiti hiyo? Inna nashi'ata al-layl hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Allah subhanahu wa ta'ala akisifu qiyamu al-layl, nyakati za usiku ndio nyakati muwafaka wa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyamu al-layl sio Ramadhani peke yake, qiyamu al-layl ni mwaka mzima, bali ni rahisi zaidi kuliko mwezi wa Ramadhani kwenda misikitini mtu kuswali nyumbani kwake. Lakini je, watu wanaswali nyumbani kwao? Kila mmoja anaswali nyumbani qiyamu al-layl? Wako wapi wale mashekhi waliokuwa wakitangaza misikitini darsa msikiti kadhaa, darsa za kina mama mahali kadhaa? Wako wapi mwezi huu wa Shawwal na miezi hii 11? Je, wanafundisha Waislamu mashekhe hao, au durusi ni mwezi wa Ramadhani peke yake? Hakadha ad-da'wa, ad-da'wa, da'wa ni mwezi wa Ramadhani peke yake? Wako wapi sasa hivi? Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kujitahidi katika ibada. Si kwamba ibada ni mwezi wa Ramadhani peke yake. Man kala hadha al-kalam, nani kasema maneno hayo kwamba ibada hizi ni mwezi wa Ramadhani peke yake? Ukimalizika mwezi wa Ramadhani watu wafanye mambo yao wanaoyataka? La hasha, sio hivyo. Wako wapi waliokuwa wakisoma Qur'an laila nahar mwezi wa Ramadhani? Wako wapi? Miezi 11 hatusomi Qur'ani, tunangojea mwezi wa Ramadhani. Waqala ar-rasulu ya rab inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, hadha hajru al-Qur'an. Hii ni kuigura Qur'ani. Miezi 11 hatusomi Qur'ani, tunangojea mwezi wa Shaaban na Ramadhani peke yake. Hadha min anwa'i hajri al-Qur'an. Hii ni katika sampuli za kuigura Qur'ani. Ndugu zangu wa Islam, ibada zinaendelea. Ibada sio mwezi wa Ramadhani peke yake, ibada ni ila al-maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Muabudu Mola wako mpaka yakujie mauti. Si mwezi wa Ramadhani peke yake ndugu zangu wa Islam. Mwezi wa Ramadhani ni kuzidisha ibada hizi. Sio kuacha ibada miezi 11 tukafanya ibada mwezi wa Ramadhani peke yake. Idhan jamii al-ibadat, ibada zote zinaendelea. Hakuna ibada ambayo ni hasa katika mwezi wa Ramadhani peke yake. Hakuna ibada hiyo isipokuwa salatu tarawih jamaa, naam ni katika Ramadhani peke yake. Lakini qiyamu layl ni kila mmoja anatakiwa aswali nyumbani mwaka mzima. Ndugu zangu wa Islam, tunawacha ibada muafaka, ibada nzuri sana, ibada bora ya kusimama usiku. Ndugu zangu wa Islam, tunangojea mwezi wa Ramadhani. Sivyo wa Islam, sivyo hivyo. Ndugu zangu wa Islam, ni masikitiko makubwa unavyoangalia misikiti sasa hivi katika sala nyingine isipokuwa sala ya Ijumaa. Ni masikitiko makubwa kuona kwamba misikiti tayari imepwaya mwezi wa kwanza tu baada ya Ramadhani. Ni aibu kubwa kwa Waislamu, ni aibu kubwa kwa Waislamu wale waliokuwa wamejizuilia na miraa, wamejizuilia kuvuta sigara. Ni aibu kubwa. Sasa hivi maduka ya miraa yamejaa watu. Walikuwa wapi? Walikuwa wamefunga mwezi wa Ramadhani, hawali miraa, hawavuti sigara. Sasa hivi wamerudia uchafu ule. Ni aibu kubwa Waislamu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuondoshee aibu hii, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwaka mzima, tusingojee mwezi wa Ramadhani. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ndugu zangu wa Islam, mara nyingi mwezi wa Shawwal unapoandama tarehe 29 Ramadhani kunakuwa na maneno mengi. Miaka ya nyuma ilikuwa mwezi ukiandama tarehe 29 Ramadhani, baadhi ya watu wanasema Wasuudi hawaangalii mwezi, wanategemea kalenda ya Ummul Qura kwa sababu mwezi wameuona tarehe 29 Ramadhani. Wale wanaodai madai hayo, baada ya mwezi kuonekana mwaka huu tarehe 29 Ramadhani, wakadai kwamba Wasuudi hawakuona mwezi, wameona nyota ya Zuhal. Hii ni ushahidi kwamba wamekiri kwamba Wasuudi wanaangalia mwezi. Kusema kwamba hawakuona mwezi, wameona nyota ya Zuhal, hii ni kushuhudia kwamba wao wanakiri kwamba sasa hivi wanaangalia kumbe mwezi, si kama walivyokuwa wakidhania kwamba wanaangalia kalenda yao. Ndugu zangu wa Islam, mwezi wa mwaka huu haukuonekana Saudia peke yake, bali mwezi ulionekana Turki ya Turki Tarki kule, mwezi ulionekana Misri, mwezi ulionekana Tanzania. Sasa wote hao waliona nyota ya Zuhal. Ndugu zangu wa Islam, lazima tujue kwamba wanaoleta chokochoko hizi ni Arabila Mashia, ndio wanaoleta chokochoko hizi na kutaka kuwatoa Waislamu imani kwa dola lile la Saudi Arabia na pia kwa Waislamu wote wa Saudi Arabia. Kama wao wasivyo na imani, na nchi ile, na wanataka kuwatoa Waislamu wote imani na nchi ile, wasifuate Saudi Arabia katika jambo lolote kama wao wasivyowafuata. Hii ndiyo nia ya Rafidha Mashia, kwamba Waislamu watoe imani zao kwa dola lile na nchi ile ya Saudi Arabia, bali wafanye kashfa kubwa kwa nchi ile kama wale Mashia wanavyofanya kashfa yao. Hivi ndivyo nia yao Mashia, bali wanataka Waislamu wa watusi na watusi wafalme wa kule na wananchi wa kule kama wao wanavyowatusi. Bali nia yao ni Waislamu wa watusi masahaba kama wao Mashia wanavyowatusi masahaba. Waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Hivi ndivyo nia yao Mashia. Sasa hivi mwaka huu wametoa wataalamu wa kifalaka waliosema kwamba ni mustahil kuonekana mwezi tarehe 29 Ramadhani. Wakasambaza clip za wataalamu wa kifalaka kusema kwamba haiwezekani mwezi kuonekana tarehe 29. Nani kasema kwamba ilmu al-falak ni mu'tabar katika sheria ya Kiislamu? Nani kasema maneno hayo? Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi majmu' al-fatawa yaqul inna al-hilala amrun mushahadun mar'iyyun bil-absar. Mwezi ni kitu ambacho kinashuhudiwa na kuonwa kwa macho. Innal hilala amrun mashhudun mar'iyun bil absar. Mwezi unaonekana kwa macho. Yaqul wa min asahhi al ma'lumat ma shuhida bil absar. Katika maalumati sahihi zaidi ni yale yalionekana kwa macho. Qal walihadha summiya alhilalu hilala. Kwa hivyo hilal imeitwa hilal, lianna hadhihi almada tadullu ala adh-dhuhuri walbayan. Kwa sababu mada hii ya mwezi inafahamisha kudhihiri na uwazi, imma sam'an wa imma basara. Thumma qala Sheikh al-Islam rahimahullah وهلال أخبار الفلك وهلال أصحاب الفلك ليس هلالا ظاهرا لا بصرا ولا سمعا. Mwezi wa wataalamu wa falak si mwezi ambao ni dhahir, si kwa macho wala kwa masikio, ni mwezi wa maandishi maandishi na hisabu hisabu za kifalaka. Sio mwezi wa kuona kwa macho wala kusikia kwa masikio, ni mwezi wa maandishi wa hawa wataalamu wa kifalaka. Kwa hiyo hauzingatii mwezi wao. La hilalan dhahiran la sam'an wala basara. Ndugu zangu Waislamu, lazima Waislamu wafunguke kwa hawa Mashia, wawajue Mashia ni kina nani, wawajue Mashia wana uadui gani katika Uislamu. Al-Imamu Shafi'i rahimahullah يقول ما رأيت في أهل الأهواء قوما أشهد على الله بالزور من الرافضة. سيجاونا كتك واتوا بدعة واتوا رنغو ثانا كشهودية ورنغو كلكها رافضة. ما رأيت من أهل الأهواء قوما أشهد على الله بالزور من الرافضة ني ورنغو ثانا. Lakini bado kuna baadhi ya Waislamu wanawaamini Mashia, wanawaamini Rafidha. Mpaka kuna mmoja nilimsikia akisema kwamba mimi nafuata kalenda ya Shia. Wewe nani? Wewe nani ukifuata kalenda ya Shia? Fuata wewe nani? Nani anayekujua wewe? Unajitangaza kwa watu kwamba wewe ni Shia, ni Rafidhi. Wewe nani? Sema. Ma ra'aitu min ahli al-ahwa qauman ashhada ala Allah bizur min ar-rafida. Tena alimamu Shafi ya rahimallah ana maneno makali zaidi kwa warafidha, siwezi kuyasema hapa msije mkaona ni mimi. Ana maneno makali sana Imam Shafi kuhusu hawa warafidha, lakini siwezi nikayasema mkaona kwamba ni mimi niliyoyasema maneno hayo. Rafidha wenyewe wanayajua maneno ya Imam Shafi makali kwao. Nashangaa hawa masufi kwamba wanaofuata mashia wanamuacha Imam Shafi rahimahullah, mmoja katika salafu saleh ridwanullahi ta'ala alayhi. Mashia wanawafikiana na sufi katika kuwatani dola la Kisuudia, katika kutowaamini wasuudi wamo pia masufi, mpaka mmoja amejitokeza juu ya mimbar na kulia kilio cha ikhwatu Yusuf, kilio kisicho na machozi. Anadai kwamba wasuudi hawana imani na waislamu waliouawa kule New Zealand. Anatoa kilio cha ikhwatu Yusuf kisicho na machozi. Hawa masufi hawa, ndugu zangu waislamu, mashia ni warongo, msikubali habari zao. Mwezi umeonekana Tanzania, mwezi umeonekana Turkia, mwezi umeonekana Misri, si wasuudi peke yao, mpaka waseme kwamba eti wamedhania ni mwezi kumbe ni nyota ya Zuhal. Sio kweli, ni warongo mashia. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wale wanaosikia maneno mazuri na kuacha maneno mabaya. أسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.